szczęścia, no i w teczce 100 tysięcy w gotóweczce. Co? Więc ziomeczków niech porywa. Bo co średnio, co szwarty drap wygrywa. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Drop, drop, drop. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Drop. Nowość, zdrapka 100 tysięcy w gotówce już w sprzedaży. Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 listopada, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski krytykuje opozycję za nawoływanie do udziału w protestach. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO odniosła się na naszej antenie do zaproszenia premiera Morawieckiego na wspólne rozmowy dotyczące prawa aborcyjnego. W Kościele Katolickim dzień zaduszny. Z uwagi na pandemię cmentarze są zamknięte. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że nawoływania polityków opozycji do udziału w protestach są nieodpowiedzialne. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia tłumaczył, że manifestacje dotyczące aborcji eugenicznej niosą podwójne zagrożenie. Mamy kwestię właśnie mowy nienawiści, która dzisiaj się rozlewa szeroko przy aplauzie opozycji i mediów opozycyjnych w Polsce. I mamy COVID, który się też rozleje szeroko przy aplauzie opozycji i mediów opozycyjnych. Dzisiaj rzeczywiście stajemy przed dwoma poważnymi zagrożeniami dla przyszłości Polski. Temu sekunduje opozycja, która po prostu chce na gruncie sytuacji dramatycznej przejąć w Polsce władzę wbrew procedurze demokratycznej. Protesty w sprawie ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odbyły się także wczoraj w wielu polskich miastach. Na dziś premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli opozycji na rozmowy dotyczące wyjścia z kryzysu. Tak do tej propozycji odniosła się w programie Trzecim Polskiego Radia Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Problem zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Mogli się spodziewać tego. Pamiętamy sprzed paru lat protesty kobiet, które były spowodowane tylko zapowiedzią ruszenia i zaostrzenia tego prawa. W tej chwili wydaje mi się, że miejscem, gdzie powinniśmy rozmawiać, jak rozwiązać tę sytuację, to nie jest kancelaria premiera, ale jednak Sejm, Senat i Parlament. Zapraszając opozycję na rozmowy, premier mówił, że jego obóz polityczny jest, tu cytat, gotów przedstawić propozycje kompromisowe, które będą następnie szybko ubrane w formę ustawy i temat zostanie wyjaśniony. Personel medyczny walczący z COVID-19, w tym ratownicy medyczni i diagności laboratoriów szpitalnych, otrzymali podwyżkę wynagrodzenia o 100%. Odpowiednie polecenie dla prezesa NFZ-u w tej sprawie podpisał wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski. Regulacje już obowiązują. Dzień zaduszny jest ostatnim, w którym w ramach ograniczeń przeciwepidemicznych zamknięte będą cmentarze. Natomiast jutro urzędy państwowe i samorządowe mają co do zasady przejść na pracę zdalną. W domach powinni pozostać seniorzy, którzy mogą liczyć na pomoc wolontariuszy. Cmentarze pozostaną zamknięte jeszcze dziś. Duchowni apelują jednak, by odwiedziny nekropolii rozłożyć na cały listopad. Od jutra na pracę zdalną mają przejść urzędy. Takie rozwiązania zapowiadał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy w miejscu stacjonarnie, muszą pracować zdalnie. W domach powinni też pozostać seniorzy. Pomoże im Solidarnościowy Korpus Wsparcia, zapewnia minister rodziny Marlena Maląg. Senior dzwoni na infolinię 22 505 11 11. Tam konsultant odbiera informacje, czyli dane osobowe, które przekazuje do konkretnego ośrodka pomocy społecznej. Zgłoszenia wolontariuszy są przyjmowane pod internetowym adresem www.wspierajseniora.pl. Karol Darmoros, Polskie Radio. W dzień zaduszny papież odprawił mszę świętą za zmarłych na niemieckim cmentarzu nieopodal Bazyliki Świętego Piotra. Potem w Grotach Watykańskich Franciszek będzie się modlił na grobach swoich poprzedników. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że rozpoczynająca się o 16:00 msza święta na niemieckim cmentarzu będzie miała charakter ściśle prywatny. Odbędzie się bez udziału wiernych. Nekropolia została założona na przełomie VIII i IX wieku. Niektóre przekazy mówią, że dokonał tego Karol Wielki. Chowani tam byli pielgrzymi, którzy przybyli do Rzymu z obszarów języka niemieckiego. Natomiast msza święta pod przewodnictwem papieża za zmarłych kardynałów i biskupów odbędzie się 5 listopada w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu katedry. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec tego serwisu zachęta do aktywności fizycznej. O tym, jak istotne jest podnoszenie w ten sposób własnej odporności w kontekście pandemii, mówił ekspert dr Michał Sutkowski, który rano był gościem Trójki. Sport powoduje zwiększenie odporności, jest jednym z takich elementów obok diety, obok oczywiście leczenia swoich chorób przewlekłych, obok szczepień, jako rzecz jedną z najważniejszych. Trzeba to oczywiście robić na miarę, szyć ten sport na miarę. To nie muszą być maratony, triatlony, ale może być to, powinien być to regularny wysiłek fizyczny. Doktor Michał Sutkowski zaleca, by ćwiczyć poza obszarami zabudowanymi, a więc na przykład biegać na terenie lasów czy parków. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Krzysztof Uniewski. Niedziela należała do sportowców doświadczonych, zbliżających się błyskawicznie do 40. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali deblowy tenisowy turniej ATP w Wiedniu. W finale pokonali Brytyjczyków Jamie'ego Murraya i Nila Skupskiego 7-6 i 7-5. Lewis Hamilton z kolei po raz 93 zwyciężył w wyścigu Formuły 1. Wydarzyło się to na torze Imola we Włoszech w Grand Prix Emilii Romagni. Drugie miejsce zajął Valtteri Bottas, trzecie Daniel Ricciardo. Team Mercedesa, reprezentowany przez kierowców z dwóch pierwszych lokat, zapewnił sobie siódme Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Idąc tropem sportowców doświadczonych, bo przecież nie leciwych, w piłkarskiej Serie A klasę pokazali Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimowicz. Boski Cristiano wrócił do gry o punkty po miesięcznej covidowej przerwie i strzelił dwa gole dla Juventusu w zwycięskim wyjazdowym meczu ze Specją. Bianconeri wygrali 4-1, 2-1 i też na wyjeździe Milan ograł Udinese. Tu kapitalną bramkę przewrotką zdobył Ibra i dołożył do niej asystę. Z kolei celną główką w Londynie popisał się Gareth Bale. On już sporo młodszy i to był pierwszy gol Walijczyka dla Tottenhamu. Po powrocie na stare śmiecie, po kompletnie nieudanej przygodzie w Realu Madryt, koguty pokonały 2-1 Brighton i awansowały na pozycję wicelidera Premier League. Dodajmy jeszcze, że Arsenal 1-0 wygrał na Old Trafford z Manchesterem United, co poprzednio zdarzyło się 14 lat temu. W kraju dziś zaległe spotkanie w PKO Ekstraklasie. Warta, Poznań w Grodzisku Wielkopolskim zagra z mistrzem kraju Legią Warszawa. Ten mecz od godziny 18. Po długim wątku piłkarskim wsiadamy na rower. Kolarze przystępujący do 12 etapu Vuelta Espania mieli ciarki na plecach. Kończył go podjazd pod Algiru, ścianę w górach kantabryjskich, gdzie na 2 km przed metą nachylenie wynosi 23,5%. Wejść tu ciężko, nie mówiąc o wspinaczce na rowerze. Klasę i plecy rywalom pokazał Brytyjczyk Hugh Carty. Czwarty był Ekwadorczyk Richard Carapaz i to on ponownie odebrał trykot lidera Słoweńcowi Primoszowi Rogliciowi. Na zakończenie zaglądamy do Tokio. Tu organizatorzy Igrzysk Olimpijskich przeniesionych na przyszły rok testują wydarzenia sportowe z publicznością. Wczorajszy mecz baseballowy w Yokohamie odbył się niemal z pełnym obłożeniem trybun. Kibicom przed wejściem na obiekt mierzono temperaturę. Wpuszczano ich specjalnymi blokami, żeby uniknąć tłoku. Oczywiście wszyscy mieli maseczki na twarzach i co bardzo ciekawe, specjalne kamery śledziły ruch aerozoli na trybunach, a dzięki aplikacji na smartfony każdy kibic mógł zobaczyć, które sektory stadionu są w danym momencie najbardziej i najmniej zatłoczone. Czy tak mogą wyglądać zmagania olimpijskie z publicznością? Najważniejsze, żeby w ogóle się odbyły. Sport po 17 na naszej antenie jak w banku. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś czeka nas dużo chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na północnym wschodzie także mrzawka. Termometry przeważnie pokażą od 9 do 11 stopni na wschodzie i Podhalu i od 16 do 18 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem i w Tatrach, okresami silny i porywisty. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Pora wziąć leki? Pierwsza tabletka, druga, trzecia. Stop! Interakcje między lekami mogą być niebezpieczne. Weź pod lupę swoje leki. Jeśli przyjmujesz co najmniej 5 jednocześnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Sprawdzi, czy możesz brać je razem. Zapisz też zażywane suplementy diety i leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. W trosce o zdrowie klientów Lidla zwiększyliśmy bezpieczeństwo zakupów. W

Don't Stare at the Sun, to był Richard Hawley. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Za oknem dziś, przynajmniej w Warszawie i w większości kraju, dość pochmurny dzień, ale jest miłe to, że na drzewach jeszcze ciągle są liście, chociaż w końcu już listopad, nawet na niektórych całkiem zielone. Teraz będzie na prośbę pani Ewy i Patryka. Patryk leży w domu chory. No i pani Ewa pisze, dzień dobry, a my dalej w domu, może pod koniec tygodnia nas już uwolnią. Jeśli dałoby się zagrać Biffy Clyro Space, to byłoby miło. When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show what we couldn't show. I get lost sometimes with you. Biffy Clyro ostatnio coraz częściej gości w muzycznej poczcie UKF. No i mamy pierwszy telefon, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, chciałbym, jeżeli to jest możliwe, Dire Straits, The Man Too Strong. Mm-hmm.

see your lips. The summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Thank you. trójce Eric Clapton. Ja poprosiłbym jeden utwór, jeden wspaniały utwór, muzyka, która niesie z jednej strony nadzieję, ale i pełną zadumę. To jest utwór, który nazywa się Albatros, wykonuje go zespół Fleetwood Mac. To była grupa Fleetwood Mac, 22,7 trójek, a za chwilę niezwykły utwór niezwykłej wokalistki. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę na UKR Antoniny Krzysztoń pod tytułem Perłowa Łódź. Jak o tym zawołasz na cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie, już wiem, swej. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płon. Antonina Krzysztoń, grupa WW Perłowa Łódź. To była muzyczna poczta UKF, za chwilę informator ekonomiczny, ale wcześniej jeszcze będzie grupa U2 na prośbę pana Tomasza One Tree Hill. Zapraszamy do reklamy. Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. iRobot Roomba i7 Plus za 2999. Taniej o 500 zł. Suszarka Bosch klasa A++ za 1999. Taniej o 350 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. W Lidlu stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego już teraz prawdziwy hit cenowy. Trójwarstwowe maseczki jednorazowe wyprodukowane w Polsce. W lidlowej super niskiej cenie. Tylko 49 groszy za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Tak, tylko 49 groszy za sztukę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dzisiaj moim gościem w programie jest Paweł Rochowicz z Gazety Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Oczywiście wciąż łączymy się telefonicznie, tutaj nic się nie zmieniło. Niestety, to podkreślmy, ale co zrobić? Stać nas natomiast na 100 miliardów złotych pomocy gospodarce. Polska wciąż nie wyczerpała wszystkich zasobów. Ze skutkami pandemii oceniają tak ekonomiści. Możliwe są jeszcze duże programy antykryzysowe, jednak pod pewnymi warunkami. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. I sami piszemy w Rzeczpospolitej, że no, warto słuchać różnych głosów, a głosy właśnie są różne, bo jedni rzeczywiście sugerują, że jeszcze ta możliwość jest, a drudzy, no dobrze, nawet jeżeli jest, to warto mądrze te pieniądze wydawać, prawda? Dlatego, że jakby jest takie powiedzenie wśród ekonomistów, rozrzucanie pieniędzy z helikoptera. A to znaczy, że jeżeli coś się z takiej maszyny latającej, która robi dużo wiatru, wyrzuci, to znaczy, że te pieniądze trafią prawdopodobnie wszędzie, tylko nie tam, gdzie miały upaść, prawda? Mhm. Tak wszędzie naokoło. No i to jest taka sugestia może trochę zawoalowana, że te rozbudowane programy socjalne niekoniecznie pomagają w wyjściu z kryzysu, a pomoc raczej powinna być tam ukierunkowana, gdzie jest zagrożenie bankructwem po prostu całych niektórych branż. Albo są to branże, które rokują na nadzieje jakieś, że one przetrwają i że dzięki nim można myśleć o wyjściu z kryzysu. No, ale nastąpi to i tak czy inaczej, no pewnie jeszcze nie w najbliższych miesiącach. Tymczasem to, co mnie zainteresowało, to skąd my moglibyśmy wziąć te 100 miliardów złotych, na które podać według ekonomistów? No, ja z tego, co ja widzę, to na razie rząd stara się dokręcać śrubę podatkową. To słynna sprawa podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, tak, to jest tylko jeden z wielu przykładów wyciągania tych pieniędzy od przedsiębiorców. No, a poza tym, no to kolejne emisje obligacji świadczą o tym, że jednak ten nasz skarb państwa trochę się zadłuża, a trochę to jest bardzo delikatne określenie. A skoro mówimy, wspomnieliśmy ekonomistów, to były wiceminister finansów, profesor Stanisław Gomułka, przewiduje, że drugi albo trzeci kwartał przyszłego roku to najwcześniejsze okresy, w których przedsiębiorcy mogą liczyć na odbicie w gospodarce. No, każdy by pewnie chciał, żeby przyszedł taki profesor, który przyjdzie i powie, że są dobre wieści, bo to już za tydzień się poprawi. Ale chyba pan nie wierzy, że się taki naukowiec znajdzie, przynajmniej poważny ekonomista, prawda? No, na pewno nie jest takim niepoważnym ekonomistą Stanisław. Nie, oczywiście tu cenimy pana profesora Gomułkę i pewnie trzeba do tego podejść poważnie, że czeka nas zaciskanie pasa. Wiele branż, nawet tych, co dostaną pomoc, no może mieć ciężkie miesiące. No, zwłaszcza te sektor rozrywkowy, sektor gastronomiczny, motoryzacja przeżywa ciężkie chwile, sektor, no i tak dalej, i tak dalej. Tu długo jeszcze można wymieniać, wiele razy wymienialiśmy. Oczywiście profesor też podkreśla to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że jeśli Polska dobrze wykorzysta tę ofertę, czyli mądre kierowanie środków, współpraca z Unią Europejską, która no, ma pewne środki jeszcze też do rozdzielenia, ale niekoniecznie rozdziela tym, co naruszają pewne standardy praworządności, no to jest to jakaś tam recepta na to, aby do lepszych czasów dotrwać. To może będzie nam trochę lżej, jeśli chodzi o ceny gazu. To jest, ceny gazu są ważne zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i również oczywiście dla przemysłu. Bo polskie górnictwo naftowe, zwłaszcza zimą, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wystąpiło właśnie o renegocjację warunków cenowych dostaw gazu ziemnego realizowanych na podstawie kontraktu długoterminowego z Gazpromem. O tym spółka poinformowała wczoraj. No i co? Jak te negocjacje pańskim zdaniem mogą się potoczyć? Jedni chcą taniej, chcą drożej. No oczywiście, że my chcemy taniej, bo chcemy dzięki temu przetrwać trudne miesiące. Z drugiej strony jest Rosja, która przecież zmaga się dokładnie z tymi samymi problemami, a dla nich sprzedaż gazu to jest jedna z głównych metod na zapełnienie budżetu. Przede wszystkim dobrze, że pojawiła się taka przestrzeń do negocjacji, bo przypomnijmy, że tutaj wygraliśmy przed Trybunałem Arbitrażowym w Szwecji sprawę właśnie o metodę ustalania cen gazu i po prostu PGNiG z tego korzysta. I oby te negocjacje jakoś potoczyły się korzystnie i przynajmniej troszeczkę nam to obniżyło koszty, bo każda redukcja kosztów w warunkach kryzysu jest istotna. Jakoś nie udaje nam się, znaczy mnie osobiście, uniknąć tematu bankowego w informatorach ekonomicznych w ostatnich czasach. Pandemia uderzyła w zyski banków, o tym już mówiliśmy, więc te muszą szukać oszczędności. Wzmocniła też trwający od lat trend odchodzenia klientów. Pandemia wzmocniła trwający od lat trend odchodzenia klientów od tradycyjnych oddziałów, co daje okazję do redukcji zatrudnienia. O tym też dzisiejsza Rzeczpospolita pisze. No rzeczywiście, tu nie trzeba było pandemii, żeby zredukować aż o 1/4, tak mniej więcej w ciągu 10 lat zatrudnienie ogólne w bankach, no bo coraz więcej osób przechodzi przecież na bankowość elektroniczną, coraz mniej osób chce przychodzić do okienka i załatwiać różne sprawy, wiele rzeczy można załatwić zdalnie, prawda? Natomiast no, oczywiście pandemia to nasiliła, a banki też są w nieciekawej sytuacji, no bo za sprawą niskich stóp procentowych mniej zarabiają na kredytach, mniej zarabiają na lokatach. I w ten sposób no to zmusza ich do redukcji. No, ci, co w bankach pracowali i mają jakieś doświadczenie już w finansach, to myślę, że nie mają co się martwić o zatrudnienie. No, być może jeśli wykonywali jakieś prostsze prace, po prostu liczenie pieniędzy przy kasie, no to jest trochę gorzej. No niemniej jednak trend jest od dawna, a pandemia to tylko przyspieszyła. Panie Pawle, mam ostatnie pytanie. Ma pan jakiś stary fotel na przykład z lat 60. albo 70. w domu? Aż żałuję, że nie. A to zaraz wyjaśnię. Tak, chyba dobra lokata. Tak, bo właśnie szary fotel z lat 60., wazonik z lat 70., zielonkawy serwis do kawy z chodzieży, to kolejno 4,5 tysiąca, 2,5 tysiąca i 10 tysięcy złotych. Takie są dzisiejsze ceny notowane na aukcjach. No właśnie, bo wie pan dlaczego? Bo to nasze wzornictwo przemysłowe jeszcze za PRL-u to wcale nie ustępowało zachodnim wzorcom. To oczywiście różnie bywało z jakością tych towarów, różnie bywało z ich dostępnością, ale te polskie meble i takie bibeloty domowe były przecież projektowane no tak, jak się projektowało na świecie. Tutaj jakiejś cenzury przecież nie było. A nie wiem, czy na przykład widział pan redaktor przypomniany ostatnio przez telewizję film Doktor No, pierwszy Bond. Dzieje się to na początku lat 60. i te wnętrza, w których James Bond przebywa, co doskonale widać dzięki odczyszczonemu obrazowi, one mają pewien styl, no do którego wprost tutaj te nasze wzornictwo nawiązuje. Oczywiście w Polsce nie było takich bogatych wnętrz. Kończymy. Polscy pracownicy milicji obywatelskiej nie mieszkali raczej tak jak James Bond, ale nadążaliśmy.